בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, כרך ג', הלכות תענית, הלכה ה'. מה שמתענין על עצירת גשמים. כי כתב רבנו ז"ל בליקוטי תניאנה, שעצירת גשמים נעשה על ידי מלחמה ושפיכות דמים, עיין שם. ומלחמות היינו מחלוקת. ותיקון המחלוקת הוא תענית כמבואר היטב בדברי רבנו ז"ל. ועל כן מתענין על עצירת גשמים לתקן המחלוקת, היינו מלחמות, שמזה נעשים עצירת גשמים כנ"ל. וזהו גם כן בחינת הארבע תעניות שמתענין על החורבן, שהוא גם כן לתקן השלום, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כשאין שלום צום, שעיקר התענית כשאין שלום. כמבואר שם בדברי רבנו ז"ל בסימן קע"ט הנ"ל. כי לא חרבה ירושלים אלא בשביל שנאת חינם, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. ועל כן מתענין לתקן זאת, כי על ידי התענית נתקן למחלוקת ונעשה שלום כנ"ל. וכן על כל צרה שלא תבוא מתענין, כי כל הצרות והאיסורים חס ושלום הם מבחינת מחלוקת. כי כל מה שהוא כנגד רצון האדם הוא בחינת מחלוקת, כמו שמבואר שם בדברי רבנו ז"ל הנ"ל. כי הצרות חס ושלום הם על ידי התגברות הדינים חס ושלום, שהם בחינת מחלוקת. דהיינו שאינו נכלל שמאל בימין חס ושלום, שזה בחינת מחלוקת, בחינת דינים. כי אין איסורים בלא עוון, והעוון הוא מחלוקת. כי עיקר יניקת הסטרא אחרא והיצר הרע הוא ממחלוקת. נמצא שעל ידי העוונות שפגם במחלוקת, שנתן כוח חס ושלום לסטרא אחרא החולקת על הקדושה, על כן התעוררו עליו דינים חס ושלום, שהם בחינת מחלוקת. ומשם באים הצרות חס ושלום שהם כנגד רצונו, בחינת מחלוקת. ולתקן זאת גוזרין תענית שהוא תיקון המחלוקת כנ"ל. כי הכלל שכנגד כל מיני מחלוקת התיקון הוא תענית בבחינת מרבה צדקה מרבה שלום. ועיקר התענית הוא הצדקה כי אגרא דתענית הצדקתא עיין שם.